بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب الابن يا آيات خنطن يستغالات أو سورة الرحمن كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا غصبا ورمي عشر كان آيه وجودا ليهي ذاتك مؤمنين تأه أو أهل الجنة جنة مرك يكون معيسان أيان أي إلهي وحونا سوير وين معيسان أيان أيهو كدا جيدة فراشياله oo baadin kooda hooso xariisa teeda ka kan u yahay daahirteeduna uu yahay xariisa teeda jilacsan labada janno ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay uu soo sheegayo waliman khaafa maqaama rabbii jannataan uu soo dhahay waa kuwa dhow ayuu dhahay ilaahay waxaa gaaranaya midka taagan midka fadhiya midka jiifa jin iyo insi uu ilaahay nimcadiisa nideeda ka biinaysan uu ilaahay marka janooyinkaas waxa ku sugan ayaa ilaahay nooga waramayaa fiihinna ayuu dhahay ilaahay janooyinkaas waxaa dhexdood ah waxaa laga wadaa labadii janno iyo wamastamarataa calayhi waxa ay kulmiyaan oo waxa weeye geedaha iyo saraha ku yaala ah qaasiraatu darfi araggoodu kuwa uu xabismay ayaa ku sugan u dhahay ilaahay fiihinna janooyinkaas waxaa ku sugan u dhahay ilaahay qaasiraatu darfi araggoodu kuwa uu xabismay xaabisaatu lacyun weeye indhahoodu kuwa ay xabismeen oo markaasi aswaajtooda uu ka xabismeen aswaajtooda oo mutaki'iinta oo jinniya insiga intaasaa weeye kuwaasoo lam yadmisunna awsan bikaana jabsaninow ilaahay insun insi qablahum ayaga hortooda walaa jaanun jinina awsan bikaana jabsanin fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa tukadibaani aad ka beenaysaan uda ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka waramayaa dadka muuminiinta ahu jannada dhexeeda waxay helayaan xuuralciinta ayaa ilaahay sifaynaya subxaanahu wa tacaala oo jannada ku suganoo ilaahay subxaanahu wa tacaala muuminiinta ahlu jannada ilaahay oo nimcooyinka uu siinayo ay ka mid tahay oo jannada laguga marti qaadayo janooyinkaas waxaa ku sugan ow ilaahay qaasiraatu darfi araggooda kuwa uu xabismay indhahoodu waxay ku xabismeen baa la yidhi xuralciinta raggooda weeye oo raggooda waxaan ahaynin ma doonayaan raggooda rag kale in loogu bedelo ma doonayaan indhahoodu meel kale u taagmi maayaan kuwaasoo khilaafsan kuwa adduunyada weeye maxaa yeele bacdu laxaadiis waxaa soo arooray naagta xuralciintaahu ninkeeda inay u leedahay wacizati rabbii ay leedahay maa araa fi ljannati axsana minka jannada ku arki maayo wax adiga kaa wanaagsan oo kaa qurux badan falxamdu lilaahi aladii jacalaka zawjii waxaa mahad iska leh allihii kaa yeelay zawjkaygii kaa yeelay wa jacalanii zawjata anigana iga yeelay zawjadaad iga yeelay saasay leedahay lii maxaa yeelay adduunyadan way khilaafsan tahayo jannada xuuralciinta joogta iyo qof walba ilaahay jannada wuxuu ku siinaayo wax caqliga ka baxsan maa laa caynun ra-ad walaa udunun samicad walaa khadara calaa qalbi bashar waatu dhahay nagu waxaan ilu aysan arki karin oo dhegu aysan maqli karin oon bashar bani aadama qalbigiisa kusoo dhici karin ayaa jannada ah marka waxa weeye damac meel kale qofnaba geli maayo markaasuu dha ilaahay ayagi isagoo sii sifaynaya qaasiraadkaasoo lam yadmisuna uusan bishaaro jabsanin marka hadda haweenkaanu waa xuralciintaa la yidhi ama waa nisaa dunya ayaa la yidhi lam yadmisuna awsan bikaara jabsane damsiga aljimaaca la yidhaha almuaddi ilaa khuruuji dami lbikri weeye damsiga waxaa la yidhaha jimaaca oo gaarsiiya bikaarada dhiiggeeda inuu soo baxo markaasaa la idlaaqay jimaac dhammaantiisaa lagu idlaaqay waxaa laga wadaa jimaacaas ka asiidi maayo shay ka isay maayo weeye oo hadda cid haddana ayaga jimaac ku asiirtay qabla aswaajtoodana ma jirto weeye marka hadda xuuralciinta oo ilaahay jannada ku abuuray wayaa la yidhi ama waa nisaa udunya adduunyada naagihii joogay oo markaasi xuuralciinta ilaahay uu ku diray labadaba markaasi waxa weeye way isku samli karaysaa oo labadoodaba waa kuwada jiraanaa la yidhi marka hadda xuuralciintu waxa weeye waa kuwo ilaahay uu abuuray ayadoo markaasi wilaado iyo dhalid iyo midna aan loo adeegsanin ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala lam yadmisuna awsan bikaara jabsanin insun insi ow dha ilaahay qablahum ayaga hortooda, walaa jaanun jinina uusan bishaaro gaadsanin. Labadan nooc wax kamid ah oo markaasi haweenkaas u dhowaada ma jiraan weye, raggoodu waxay ka helayaan oo jannada dhexdeeda ah ayagoo markaasi abkaara. Kuwii xataa adduunyada oo hadhow xuuralciinta kamid noqonaayo, raggoodii adduunyada ugaga dhintay haddiisan maaragtay aysan bacdigooda guursanin helaya, ayaa markaasi waxa weeye xuuralciintooday kamid noqonayaan. Inkastoo hadda arrintaas aanu kasoo warranay oona hadda meeshan hadda dib ugu sii laabanaynin, war badanna ay iska leedahay. Marka kuwaan laftirkoodu adduunyada haddii aysan bishaarayaal ku ahaynin, aakhira markay tagaan iyagana bishaaray noqonayaan weye. Bishaaro oo markaasi waxa weeye wajac iyo dhibaato aan lahayn oo sii adduunyada dhibka ku hayso kale aan lahayn, sida xadiisa soo aroortay. Fabiayi aalaa'i, marka ilaah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa jini insiwtukadi baana iska bihinaysaan. Ka'annahunna, xaal ay la soo yihiin ow ilaahay, waralciintaas alyaaquutu, jawhar ay la soo yihiin ow ilaahay, iyo walmarjaanu, luul ayuu dha ilaahay. Ka'annahunna, xaal ay la soo yihiin alyaaquutu, yaaquut ayuu dha ilaahay, jawharta la yidhaahdo, iyo walmarjaanu, luul ayuu dha ilaahay. Marka hadda ka'annahunna waxay noqonaysaa jumlo oo markaasi sifa u noqonaysa qaasiraadka weeye, ama waa la xaalay karaa weeye. yaaquutka waxaa loogu shabahay waa xagga siyaasi ahaanshada weeye, oo wax markaasi waxa weeye jirkoodu kala nooca uu yahay ma jirto weeye. Marka saasaa la leeyahy. Marka hadda ahlujannaha midabkoodu gaar ahaan xuralciinta waa caddaan oo guduud lagu dheehay weeye. Ka'annahunna, xaal ay la soo yihiin ow ilaahay, alyaaquutu, jawhar ay la soo yihiin, iyo walmarjaanu, luul ay la soo yihiin ow ilaahay. Yaaquuda waa xagga saasi ahaanshada, marjaankana waxa weeye midabka weeye caddaanta ah, oo markaasi waxa weeye xumradu ay ku dheehan tahay. Fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaas tukadi baana iska bihinaysaan ilaahay. Marka hadda marjaanka waxaa lagu idlaaqaa haa layidhi midka axmarka oo guduudka iyo midka abyalka, laakiin meeshaan abyal ayaa loola jeedaa weeye. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiis laga wariyaa wuxuu ahay inuu dhahay ina almar'ata min nisaa'i ahliljanna, naagta oo kamida haweenka ahlujannaha, yuraa bayaalu saaqiha min waraa'i sabciina xulatan xataa yuraa mukhuha. wuxuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, naagta oo ahlujannaha oo xuralciinta ah waxaa laga arkayaa dhudhunkeeda caddaantiisa 70 dhar oo isku jooga weeye, 70 dhar oo isku joog ah ayaa laga arkaya, say u iftiinaysa weeye. xataa yuraa mukha, ilaa dhuuxeeda la arko, say u dhalaalaysa weeye qurxanta. waxadda caqligeena ka baxsan weeye. hal jazaa'u, fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa tukadi baana adka beynaysaan ilaahay. hal jazaa'u lixsaani ow ilaahay, maa jazaa'u lixsaani, ixsaan jazihiisu ma ahan ilal ixsaanu ixsaan mooye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, hal jazaa'u lixsaani, xasaan waxa weeye naafiyo laga dhigo ama istifhaam oo markaasi nafi ah laga dhigo. hal jazaa'u lixsaani, maa jazaa'u lixsaani, ixsaan jasihiisu ma ahan ow dha ilaahay, oo daaco markaasi la sameeyo. daacada la sameynayo mu'miniinta ay sameynaysaa, daadda ilaahay wuxuu noo soo sheegay nimcooyin waaweyn oo jannada ilaahay mu'miniinta uu sameynayo. nimcadaas marka waxa weeye waxaa jasaheedu uu yahay, ayaga ayaa mu'miniintu ilaahay daacadiisa la yimid. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, hal jazaa'u lixsaani, ay maa jazaa'u lixsaani, ixsaan jasihiisu ama abaalkiisu ma ahan ilal ixsaanu ixsaan mooye. ixsaan waxaa lagu abaal gudaa ixsaan weeye, oo ixsaan ixsaanaa lagu jaasiyaa. sayi'ana sayi'aa lagu jaasiyaaho, kufaarti markay sayi'a ay galeen, ilaahay waa tuu dhahay wajazaa'u sayi'atin sayi'atu mislaha, ayagana jasahooda ilaahay wuxuu ka dhigay in markaasi la cadaabo. mu'miniintana markay ixsaan ay sameeyeen oo ilaahay daacadiisa ay la yimaadeen, ixsaanka hadda meeshaan waxa weeye daacooyinkaa laga wadaa macaasida laga taga weeye, waxaa ilaahay iyagana ku sawaabiyey oo ixsaan ugu sameeyey jannadaas hadda laga soo waramaayo oo cajiibtaa ilaahay inuu siiyo. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa tukadibaani adka bihinaysaan ow ilaahay. wa min duunihima, labadaas janna sokadooda waxa ahu ilaahay. Hadda waxaa laga wadaa macnuhu adnaa minhumaa, kuwa oo waxa weeye ka hooseeya weeye. Waxaa la sheegay marka labadan janno oo dambo waxaa iska lahaa layidhi ahluulyamiin ayaa iska leh, waa khaa'ifiinta weeye, oo markaasi ayagu aan kuwa hore aan gaaraynin. Waxay culummada qaar yidhaahdeen labadan janno wa min duunihimaa, labadaas janno duunkooda waxaa uu dhiilay oo ka sokeeya oo masalan ba ka hooseeya janna taani laba janno, oo markaas yaa iskale liman khaasa maqaama rabbi, laakiin waxa weeye qoladii hore way ka derda hooseeyaan sida bacdi culamaa iskufasireen weye. sida hadda noo imaan doonta suurat lwaaqica haddii ilaahay yidhaahdo, oo ilaahay uu ku sheegi doono ahluulyamiin iyo saabiqiin, oo markaasi saabiqiintu ay derajo sareeyaan. qowl noocaasa waa jiraa. culamada qaar waxay yidhahdeen afarta janno oo haddana meeshaan laba lagu sheegaayo, horena lagu soo sheegay labo, waxaa iska leeya man khaasa maqaama rabbihi wa min duunihimaadana, macnuhu waxay noqonayaan kuwa markaasi waxa weeye laba janno oo labadii horo carshiga uga dhow ayaa loola jeedaa. waxaana adkaynaya warkaan dambo waxaa la weriyey awaliintu waa dahabaa la iyo filo, labada dambana waxa weeye yaaquud weeye. waxaa kaloo noo soo hormaray awaliinta inay ahaayeen kuwa horo jannatu cadnin iyo jannatu naciim weeye, labadan jannoo kalena waxa weeya la yidhi jannatu lfirdowsu iyo jannatu lma'wa weeye. saas marka waxa weeye waa iyadana lagu fasiray. weliba hadda culummadu waxay rajaxaan qowlkan dambo ayay rajaxayaan inay afartaas janno liman khaafa maqaama rabbi usugnaadeen, wa min duunihimaana laga wado markaasi aqrabu wa adnaa minhumaa lilcarshi laga wado, sidaas ayaa sii fiicnaa layidhi. wa min duunihimaa labadaas janno oo lasoo sheegay waxaa sokadooda ahu ilaahay jannataani laba janno u dha ilaahay. sidaas xataa jaahiliinku saasuu cabirayaa, oo maxaa yeele wuxuu leeyahay liman khaafa maqaama rabbi fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa jiniya intiyow tukadibaani aad ka beenaysaan u ilaahay. jannataankaasoo mudhaamataani la madow badiyow dha ilaahay, mudhaamataani la madow badiyey sawdaawaani weeye oo madmadow weeye min shidati khudratihimaa weeye, cagaarkooda sida uu daran yahay. cagaarku markuu ziyaado uu noqdo waxaa la yidhaha madow ayuu markaasaa lagu sheegaa ama madowba ushabahaa. maxaa yeele dadku markay hadlayaan ee waxay yidhaahdaan oo dhulku markaasi barwaaqa inay ku dhacdo dhulka uu cagaaro, waxay yidhaahdaan markaasi geeduhu way madow yihiin ama beeruhu waa madow yihiin, hadaladaasi yidhahdaan. macnaha waxay ula jeedaan cagaar oo zaa'ida ayaa markaasaa ku yaala. marka ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala wa min duunihimaa jannataani, ayuu dhahay ilaahay labadaas janna sokadooda laba jannaa ah, jannataankaasoo mutaamataani oo la madow badiyow dha ilaahay. waxaa loola jeeda haa layidhi basaatiintooda ayaa fara badan. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaas tukadibaani aad ka beenaysaan u ilaahay jinniyo insiyow. fiihimaa ayuu dha ilaahay labadan janno oo dambo khawaas gooniha ayuu leeyihiin, waxaa ku suganaa ilaahay noo sheegayaa. fiihimaa labadaas janno dhexdooda u dha ilaahay caynaani laba ilood ayaa ah. fiihimaa labadaas janno dhexdooda caynaani laba ilood ayaa ahu dha ilaahay nallaaqataani oo submid badan. fiihimaa labadaas janno dhexdooda caynaani laba ilooda ahu dha ilaahay nallaaqataani oo submid badan weeye, fawaarataani weeye bilmaa oo aan go-aynin weeye. marka hadda laba ilood markii la yidhi waxaa laga wadaa laba weyi weeye webiyaasha afartaayo oo suuratu lqitaal aynu kusoo mari jirnay ayaa hadda laba lagu sheegay labadan, labada kaleentoodna iyagana sidaas oo kale weeye. marka afartii webiyey markaasay noqonaysaa, oo labadana labadii jannada hore ay yihiin, labana waxa weeye labadan dambe ay yihiin. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa tukadibaana aad beenaysaan u ilaahay. fiihimaa labadaas janna dhexooda waxaa ahu ilaahay faakihatun, faakiha ayaa ah wax lagu faateysto, iyo wa naqlun, timir ayaa ahu dha ilaahay, iyo wa rumaanun, rumaan geedka la yidhaahdo. fiihimaa waxaa ahu dha ilaahay faakihatun, faakiho, iyo wa naqlun, timir ow dha ilaahay, iyo wa rumaanun, rumaan ayaa ahu dha ilaahay. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaad tukadigaani aad ka beenaysaan ow ilaahay. nimada ilaahay seed ka beenaysaan weeye, cabdullaahi ibnu mascuud iyo ibnu cabaas waxaa laga wariyey, waxay yidhaahdeen labadaas janno waxay leeyihiin miski iyo cambar iyo kaafuur ayay leeyihiin ayda, oo markaasi dadka mu'miniinta rushaynaaya oo carsinaaya ayay iska leeyihiin ay dhaheen. waxyaabaha markaasi jannada ilaahay ku sugan waxaan la soo koobi karin waayo. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa midee baad tukadibaan aad ka beynaysaan. fiihimaa, labadaas janna dhexooda waxaa uli ilaahay, iyo waxa ku sugnaa laga wadaa fiihinna janooyinkaas dhexooda waxaa ah khayraatun, kuwa khayr badan uli ilaahay, xisaanun oo wanaag badan oo qurqurux badan. xuralciintoodii ayaa la tilmaamaya. haddana fiihinna ayuu dhi ilaahay janooyinkaas dhexooda waxaa ah khayraatun ow ilaahay, kuwa khayr badan, haween oo khayr badan weeye, xisaanun oo wanaag badan xagga wejiga xuralciinta weeye ayaa ku sugan ow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda khayraatun ayuu dhi ilaahay, kuwa khayr badan ayaa ku sugan ow dhi ilaahay, haween oo waxa weeye oo khayr badan ayaa ku sugan ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. xisaanun oo haddana wan wanaag badan. khayraadka hadda waxaa laga wadaa xagga akhlaaqda weeye, aada iyo aada u akhlaaq fiican yihiin. maxaa yeele quruxdu haddii akhlaaq xuma ay la jirto faa'iido ma laha. maxaa yeele waxay ku fiican tahay haweentu hadday jamaal leedahay, jamaalka inay akhlaaq ay low ay wadato oo akhlaaqdu muhiim weeye, maxaa yeele qurux bilaa khuluq ah waxba tari maysa weeye. xisaanun oo haddana wan wanaag badan ow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, haweenkaas ayaa ah. xadiis waxa u dhahay rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam, ina alxuura alciin ya'khudu bacduhuna biaydi bacdin, isagoo akhlaaqda iyo markaasi dabcigooda ka waramaya rasuulka calayhi isalatu wasalaam wuxuu dhahay xuralciinta barkood barka kale gamcahooda ayay qabanayaan. wayataqanayna biaswaatin lam yasmac alkhalaa'iqu biaxsana minha, waxay markaasi ay ku heesayaan aswaad sawdyaalo oo khalaa'iqdu wax ka wanaag badan weligood aysan maqal, wax lamidana aysan maqal. waxay leeyihiin naxnu raalliyaatu falaa nasrabi abadan, annagu waxaan nahay kuwa raalliyaada oo raalliyaa weligeedna aroomayno. wa naxnu lmuqiimaat, kuwa nigaanayaan nahay oon weligood jannadan joogaaya, falaa nadcanu abadan, weligeen ka guuri mayno kana tigi mayno. maxaa yeele xuralciintu jannada ahlujanna oo dhan ma gaboobayaan, maalinba maalinta ka dambeyna waa soo qurxanayan weligood ilaa abadil aabaad. wa naxnu lkhaalidaad, ayay leeyihiin waxaa nahay kuwa waaraaya, falaa namuutu abadan, weligeen dhiman mayno. wa naxnu naacimaad, kuwa nimcaysa ayaa nahay, falaa nabasu abadan, weligeen maaragtaya ma tiiraanyohayno mana maaragtaya baasaysanayno. wa naxnu khayraatun xisaanun, waxaa nahay kuwa khayr badan oo wanaag badan, xabiibaatun oo jecel, liaswaajin kiraamin, rag oo karaamaysan. saasay leeyihiin. aswaaddaas marka waxa weeye sawd aada iyo aada u qurux badan oo khalaa'iqdu weligood aysan maqalin ayay noqonayaan. caaisha waxaa laga wariyay radi allahu canha, waxay tiri xuralciintu markay warkan yidhaahdaan waxaa u jawaabaya naagihii mu'minaadka ahay oo nisaau ahlidunya ahay, adduunyada naagihii joogi jiray ah, oo dhahaya naxnu lmusalliyaat wamaa sallaytunna, naxnu lmusalliyaat wamaa sallaytunna, annagu waxaan ahayni kuwa dukada, idinku ima duka jirina. wa naxnu saa'imaat, kuwa soomaan ahayn, wamaa sumtuna, idinkuna ma soomina. wa naxnu lmutawalli'aat, kuwa weyse qaataan ahayn, wamaa tawa'tuna, idinkuna ma weyse qaadana, wamaa tawalla'tuna, ma weyse qaadana. wa naxnu lmutasaddiqaat, kuwa wax sadaqaysaan ahayn, wamaa tasadtana, ay leeyihin idinkuna waxma sadaqaysana, wamaa tasadaqtuna wey, ayay leeyihiin. caaisha markay yidhi waxay tiri radi allahu canha, way ka qaalib noqonayaan, wallahi yaan ku dhaartee. waxaa la ysku khilaafay xuralciinta miyaa qurux badan oo jamaal badan marka naagaha dunyada, sida saxiixa waxa weeye nisaa udunya way ka fadli badan yihiin xuralciinta la yidhi, 70,000 oo sinsi ayay dheer yihiin la yidhi. haddii ilaahay subxaanahu watacaala ahlujanno uu ka dhigo, allah markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, haweenkaas ayaa ahu dha ilaahay, fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaasiisa mideebaa dinya intiow tukadigaani aad ka beynaysaan o ilaahay. xuurun ayaa ah isoo dhe laga bedelo xagga xuurun, naaga cadcad ayaa ahu ilaahay jannada. shadiidaatu lcuyuun, indhahoodu markaasi waxa weeye shadiidaatu sawaadi lcuyuun weeye, indhahooda madowgoodaa daran weeye iyo markaasi caddaanta ay leeyihiin. xuurun naaga cadcad ayaa ahu dha ilaahay, maqsuuraatun oo la asturow dha ilaahay, fil khiyaami khaymadahooda lagu asturay guryaha markaasi ay ku jiraan oo jabeendooyinka ama bangalooyinka weeye, khaymado oo markaasi jawhar oo afar gees ah weeye, oo markaasi jannada markaasi geeskeeda la cusiyo weeye. Meeshaas ay yihiin udha ilaahay, maqsuuraatun oo la asturo udha ilaahay. Fabiayi aalaa'i rabbikumaa, fabigiina nimcayaasiisa mideebaad jinniya insiyow tukadibaan aad ka biinaysaan. Xuuralciintaasoo lam yadmisuna uusan bishaaro jabsanin insun insiyow ilaahay qablahum ayaga hortooda, walaa jaanin jinnina uusan bishaaro jabsanin. Cabdullahi ibnu cabaas xafra caalimu waxau dhahay khaymada waxau dhahay waxa weeye waa hal arifoof oo iswareeg weeye, waxayna leedahay uu dhahay afar kun oo misraac oo albaab weeye oo dahab ah. Waxaa la wariyay daruur ayaa carshiga ka imaanaysa. Daruurtaas marka waxa weeye madar ayaa ka da-aya. Madarka daruurtaas kadaa carshiga ka timiday ayaa xuralcinta laga abuuraa. Qadaraadka dhibcaha oo ka imaanaya daruurtaas ayaa xuralcinta laga abuuraa. Markii laga abuuro ayaa mid walba waxaa loo samaynayaa khaymad ayaa loo samaynayaa webiyaasha jannada ee geeskooda looga samaynaya. Khaymadaasoo markaasi ballaceedi uu gaaray afartan mayl, waxayna iska leedahay albaab. Ilaahay xataa idaa dakhala ayuu dhahay waliyullaahi aljanna, ilaahay weligiisu jannada marka uu galo in sadacat alkhaymatu, khaymadu markaasay dhambalmaysaa can baadin albaabay furaysaa. Liyaclama waliyullaahi, si ilaahay weligiisu u ogaado ana asaara almakhluuqiina min almalaa'ikati waalkhudaam, makhluuqa indhahooda oo malaa'ig iyo khaadimiin leh inaysan waxba ka qaadano asaga keliya, haweentaanu asaga keliya uu dhaha saaray. Marka waa maqsuuro weeye, oo meeshaas ayaa lagu koobay absaarta oo makhluuqiinta ayaa laga koobay maqsuuraatu, macnaheedu saas uu dhahay macbaa. Lam yajlisuna uusan bishaaro jabsanin ayuu dhahay ilaahay insun insiya udha ilaahay qablahum ayaga hortooda, walaa jaanun jinina uusan bishaaro jabsanin. Xuralciintaas ayaa ku sugan udha ilaahay jannooyinka. Fabiayi aalaa'i rabbikumaa, fabigiina nimcayaasiisa mideebaa jinniya insiyow tukadibaana aad ka biinaysaan. Mutakiiinadan tii hore aynu soo mari jirnay lamid tahay, oo caamila lasoo qadirayaa iyadana waa la xaalay, iyo tanacamuuna way nimcaysanayaan. Mutakiiina xaaliyiin kuwa ku dangiiga u dhah ilaahay waxa weeye aswaajtoodi weeye, aswaajtii ay lahaayeen xuralcintan laga waramaayo ayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, mutakiiina iyo tanacamuuna way nimcaysanayaan. Mutakiiina xaalihiin kuwa ku dangiiga calaa rafrafin, firaashyaala kortooda udh ilaahay xidrin oo cagaaran, iyo wacabqariyin cabqari kuwa loo nisbeeyey xisaanin oo wan wanaagsan ayuu dha ilaahay. Mutakiiina xaalihiin kuwa ku dangiiga udh ilaahay ayay nimcaysanayaan, oo jannadaas iyo waxa ku sugano xuralciinta ay ka mid yihiin ayay ku tamatucayaan. Calaa mutakiiina xaalihiin kuwa ku dangiiga calaa rafrafin, firaashyaalo weeye. Rafraftaana waxa weeye jamcu rafrafatin weeye, waa busud weeye, buskayaalo weeye, iyo wasaa'id barkimooyin weeye ay ku tiirsanayaan. Oo hadda marka adduunyadan kuwa yaalla aan ahayna un misaal ahaan iyo caqligeenu sida uu wax ku fahmaayo ayaa ilaahay noogu sheegayaa, mooyaane meeshaas haddii la tago waxa laga helaayo wax caqligan ka baxsan weeye, sida xadiiska hadda aynu sheegaynay oo markaas u ahay nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam. Marka alla wuxuu dhahay waxaa ku sugan udh ilaahay jannadaas ayay ku nimcaysanayaan ayagoo markaasi ku dangiiga rafraftaas weeye, hudrin oo cagaaran ayuu dhahay ilaahay, iyo wa cabqariyin cabqari kuwa loo nisbeeyey. Jamcu cabqari cabqariyatin weeye waa qanaafis weeye. Cabqarigan ayaguna nooc oo kamida weeye busayaasha, laakiin waxaa hadda yadaanu yaa u nisbo weeyaa layihi wa cabqariyin, oo waxaa loo nisbeynayaa cabqara magaalo la yidhaahdo oo ku aali jirtaa la yidhi xagga jinaaxyadaas oo yaman ku aali jirtay. Waagaas ayaa waxa weeye magaaladaas cabqara la yidhaahdo dhar ayaa laga samay jiraa la yidhi, busayaalo qurqurxan oo naqshado leh ayaa laga samay jiray. Markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ku miisaalinaya oo ku shabahayaa dharkaas ay markaasi yaqiineen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ay yaqiineen ayaa markaasaa loogugu miisaalinaya, loogu shabahayaa weeye. Maxaa yaele dharka haddii masalanba oo meel laga keena meeshaas waa loo nisbeeya, oo markaasi dhar fulaan dhar meel hadle fulaan dharka kalaa waa la yidhaahdaa. Marka dhar markaas ay yaqiineen oo markaasi magaaladaas tuuladaas cabqare la yidhaahdo oo yamanta ku fiilo dharka lagu samayn jiray oo waktigaas ugu dhex fiicnaaday butayaasha qurqurxana laga keeni jiray ayaa markaasaa lagu miisaalinayaa. xisaanin oowan wanaagsan ayuu dhay ilaahay, fabiayi aalaai rabbikumaa, rabbigiina min cayaashiisa middeebaa jiniya insiyow tukadibaani aad ka beenaysaan. mar walba arrintaas waa lagu soo celcelinayaa, maxaa yeele waxaa looga warramayaa suuraddan nimcooyin aad iyo aada u waaweyn oo ilaahay subxaana watacaala muuminiinta uu jannada ku siinayo. fabiayi aalaai rabbikumaa, rabbigiina min cayaashiisa middeebaa tukadibaani aad ka beenaysaan. u ilaahay tabaaraka waxaa nasahanow dha ilaahay, ama tabaaraka tacaala waxaa kor ahaaday ismu rabbika rabbigaaga magaciisa, rabbigii dhiljalaali cadamada u saaxiibka ahay iyo walikraami karaamaynta. udha ilaahay ismudan bacdu waxaa la yidhi markaasi waa iska filo weeye, maxaa yeele awsaafu tanjiih wa tacdiim baa la yidhi xaqiiqada musamaha ayaa iskale oo allah weeye. waxaase laga yaabaa in la yidhaha asmaaullaahi wa sifaatii weeye, oo markaasi ilaahay tanziiha markaasi asaga markaasi waxa weeye iyadoo la cusjinayo asmaa'diisa in la cusjiyo weeye. marka haddii la iska yidhaahdo sideedana wax dhibaataa male, maxaa yeele isinku waxau ku tusiyaa musamaha ayaa la yidhi. tabaaraka waxaa kor ahaadow dha ilaahay ismu rabbika rabbigaaga ayuu dha ilaahay isinkiisa, rabbigii dhiljalaali cadamada u saaxiibka ahay iyo walikraami karaamaynta oo muuminiinta la karaameeyo. hadda ka horna waxa weeye lafdigaanoo kale waanu soo marnay. marka casharkeen intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 56 oo qur-aanka ka mid ah suuratu lwaaqicati, kii dhacaysay suuraddii lagu magacaabay makiyatun, makaysu soo degtay. wa aayaatuhaa aayadaheeduna 96 aayatun weeye, 96 aayadood, 97 99 waa la yidhaahdaa. suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhahda suuratu lwaaqica ayaa la yidhaah. waaqicadaanu waxa weeye ismun min asmaa'i lqiyaamat, waa magac kamid a magac kamid a magacaanta qiyaamada ayay tahay, oo waaqicadu waa noocaas weeye. suuraddan aynu meeshaan ka gelayna waa suurad makiya, waxaa loogaga warramayaa usuulu lcaqiida ayaa looga warramayaa. waxaa ilaahay noogu sheegi doonaa subxaanahu watacaala aayado dhowra oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyiisa tusaalaynaayo. waxaa ilaahay noogu sheegi doonaa annubuwa warisaala, waxaa ilaahay noogu sheegi doonaa qiyaamadii iyo axwaalaheedii iyo bacsigii ayaa ilaahay noogu sheegi doonaa subxaanahu watacaala. suuraddan intaanan u gelin waxa uu dhahay masruuq ninka la yidhaahdo man araada an yaclama naba alawaliina waalaakhiriin wa naba ahli ljanna wa naba ahli nnaar wa naba ahli dunya wa naba ahli laakhira falyaqra suurata alwaaqica. waxau dhahay masruuq ninka la yidhaahdo qofkii doonaaya inuu garto dadkii horo akhbaartoodii iyo dadka dambo iyo dadka ahlu jannaha akhbaartooda iyo dadka ahlu naarka akhbaartooda iyo dadka ahlu dunya akhbaartooda iyo ahlu laakhira akhbaartooda ha akhriyo, u dhahay suuratu lwaaqica ha akhriyo. intaas waxa weeye ayadaa laga helayaa suuraddan. hadda markaasi fadligay iska leedahay gaar ahaan qiradeeda la akhristo, waxaa la sheegay sayidina cusmaan bin cafaan waqtigii khaliifadiisa ayaa waxa weeye wuxuu usoo galay oo gurigiisa u yimid isagoo booqanaya saxaabigii jaliilka ayoo la dhihi jiray cabdullaahi ibnu mascuud, maralkii uu ku dhima doona cabdullaahi ibnu mascuud isaga uu ahaayo. sayid cusmaan markuu u yimiday ibnu mascuud waxa uu dhahay sayid cusmaan maxaad sheeganaysaa? markaasuu cabdullaahi ibnu mascuud waxa uu dhahay dunuubkaydaan sheeganaya, dembigaygaan sheeganaya, wax kaloon sheeganaya ma jirto, dhow aan dembigayga ahayn. waxa uu dhahay maxaad ishtahaynaysaa? markaasuu dhahay raxmatu rabbi, ilaahay naxariisiisaan ishtahaynayaa. markaasuu wuxuu dhahay afalaa nadcuu laka dabiiban, dabiibsow kugu yeeri mayno, waad qandhan tahaye ninku daaweeyo dhaktarasow kuu raadi mayno. cabdullaahi ibnu mascuud waxa u dhahay addabiibu amradanii, dabiibka ayaa ijisayou dhahay, eedow ijisiya dabiib, sow dabiib iga qaadi karaa cudurka. waxa uu ka wadaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ijisayey, mar haddii alla ijisiya seecido qanna iga qaadi karaysaa. waa nin caqiidadiisu aada iyo aada ay weyn yihiin. kolkaas ayuu wuxuu dhahay sayid cusmaan afalaa na'muru laka bicadaa'ik, sow in wax lagu siiyo amri mayno, beytu maalilmuslimiinka aynu hayno, waxsow lagaa sii maayo. markaasuu dhahay cabdullahi ibnu rasuulillah xaajata lii fiiyo dha, wax dan oo aan ka leeyahay baytulmaal muslimiin iyo xoolo aad isiiso amba cid kale isiiso ma jirto, dhahay wax aan ka duunaa ma jirto. xabastahu canii fii xayaatii watadfachu lii cinda mamaati, u dhahay waad iga xabista miyaa aniga markii aan noolahay oo noloshaydu haddaba waa noolyahay, laakiin noloshaydu intay caadiga ahaaday waxba ima sii jirin miyaa, hadda miyaad isiinaysaa markaan dhimanayo agteeda, weridayda agteeda miyaad isiinaysaa, u dhahay ma doonaayo, u dhahay. maxaa yeele qofka waxa weeye markuu dhibaataysan yahay nolosha adduunyada intuu caadi uu ku yahay amase uu baahan yahay ayaa loo baahan yahay in wax la siiyo, oo markaasay arrintu muhiim sii tahay. laakiin hadda dadka dhaqankoodu wuxuu u badan yahay qofkii markuu geeriyooda kabacdi walax aan marka horeba aan la sii jirin in laga daba ordaayo oo xil la iska saaraayo, intii markaasi uu dhimanayene inuu rafaad iyo waxa weeye baan xumo iyo dhibaato u dhinta ayaa dhici karaysa, oo haddii wax la siiyo sabab ay laga yaabi lahayd inuu markaasi intaas uu dhaamo. marka wuxuu dhahay anigu taas ma doonayo, ayuu dhahay. kolkaas ayuu wuxuu dhahay sayid cusmaan yakuunu libanaatika min bacdika, u dhahay maalkan haddaada adugu ku intifaacay hadda aan ku siinaayo gabdhahaaga ayaa kaa bacdi ayaa ku intifaacaya oo ku raynaaya. cabdullahi ibnu mas'uud gabdha kaliyahu qabaa layidhi, kolkaasuu dhahay atafka calaa banaati alfaaqa min bacdi, gabdhahayga markii aan anugu dhintay kabacdi miyaad dhibaato uga baqaysaa, ha uga baqin, u dhahay. maxaa yeele inii amartuhuna anigu gabdhahayga waxaan faray an yaqra'na suurat alwaaqica, inay akhriyaan suurat alwaaqica ay akhristaan kulla leylatin, habeen la ah qofku marka waxa weeye suurat alwaaqica habeen kasta akhristaane dhibaato arki maayo. markuu hadalkaas yidhi ayuu xadiiskii rafciyo waxa u dhahay fainii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama, ilahay rasuulkiisaan maqlay yaquul, isagoo dhahaya man qara'a suurat alwaaqica, qofki akhriya suurat alwaaqica kulla leylatin, habeen la arka lam tusibhu faaqatin abadan, dhibaato wiliis asiibi maayo. marka hadda suurat alwaaqica sidaasay u khayr badan tahayo waxa weeye risqiga ayay soo jiidaa, wixii ilaahay kuu qoraad kulay helaysaa, laakiin asbaabaha ilaahay wax loogaga doono ayay kamid tahay. maxaa yeela arsaaqda ambasa waxa ilaahay uu ku siinaayo cinda alasbaab ayaa iyaga lasirkooda la helaa. marka waxa weeye waxyaabaha markaasi asbaabaha u ah ayay markaasay kamid tahay. wayay culimmada qaarkood hadda ay yidhaahdeen iyadoo hadda layska akhristo uun caadi mooyaane fisiga haddii loo akhristo horta waa lagu helayaa, laakiin waxaa ka fiican inaan liajli fisi faqad aan loo akhrisano lilaahi loo akhristo, inay wax walba ilaahay kugu anfaco fisina saas uu soo galo, ee markaasi aada wax cuntid kaliya adduunyadan waxaad ku cunta kaliya inay niyadu ka ahaan waa lagasii fiican yahay, haddii loo akhristana hadda waxa weeye dhibaato ma lahay yidhaahdeen culammadu. bismi illahi raxmaan raxiim. sidaa waqtigii waqacad ee dhacdowdha ilaahay alwaaqicati sii dhacaysay, laysa ma ahaanin buu dha ilaahay liwaqcatihaa dhicitaankeeda kaadibatu mid beeninaysa, khaafidatunow dha ilaahay tii hoos u dhigaysa weeye waaqacadu, raaficatun tii kor u dhigaysa weeye. idaa waqtigii ayay dhacaysaa how dha ilaahay hujat alardu ahlada la gilgilo, hajan gilgilid la gilgilo, oo wabusat iljibaalu buuraha la bisiyo, bastan bisin la bisiyo, fakaana dibeedna ay ahaatow dha ilaahay habaa-an boorow dha ilaahay munbastan oo la firdhiyey. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala idaa waqtigii waqacad ay dhacdo alwaaqicatu sii dhacaysay, sidaadan waxa weeye waa darafaa la yidhi, darafu laysa weeye oo macno sardi ah, caamilkiina waxa weeye laysa liwaqcatihaa kaadib weeye, maxaa yeela waxay koobtayaa leeyahay mafyi macnihiisa, oo waxay ka dhigan tahay idoo la yidhi waxaa ansoono meesha ka reeban doonin in la beeniyo qiyaamadu markay dhacayso ayaa meesha ka reeban la yidhaahdo, amba waa sardiyaa la yidhi sawowdina maxduufu ayo waxaa la leeyahay yaxsulu kadaa wakadaa waxaase waxaasaa xasilaayo, caamilka ku jirana sidaas ayuu noqonayahaa la yidhi. laakiin sida hore ayaa loo badan yahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala idaa waqtigii waqacad ay dhacdo alwaaqicatu sii dhacaysow dha ilaahay, waxaa laga wadaa qaamat alqiyaamatu, qiyaamada ay qunto. maxaa yeele saan horuu soo sheegnay waxa weeye waaqicadu ismu min asmaa'i alqiyaamati weeye, magac oo magacaanta qiyaamada kamida weeye, magacaanta ayaa waxaa weeye qiyaamadu ay leedahaa fara badan, magac walbana waxa weeye macno ayuu xambaarsan yahay. laysa ma ahaanin buu dha ilaahay liwaqcatihaa dhacitaankeeda kaadiba jintaan markaasi sifo oo mawsuufkeedu maxluuf yahay laga dhigo la yidhaahdo laysa ma ahaanin liwaqcatihaa laamtaan bimacnaa fii weeyaa la yidhi, oo markaas waxaa la leysa naftun kaadibatun tuujadu fii waqti wuquucha, oo meesha markaasi mulaafaa xasanaa laleeyahay. laanta markaasi bimacnaa fii ay noqonaysaaho leysa ma ahaani lawaqcatihaa ee fii waqcatihaa dhicideeda dhexdeeda waqtiga ay dhacayso naftu naf naftaasoo kaadibatun oo geeninaysa. maxaa yeele markay qiyaamadu dhacayso sid geeni karta ah ma jirto, waaba iska muuqataa weeye. khaafidatun khaafidatuntaan iyadana waxaa lasoo qadirayaa khabaraa iyadu tahay, laakin mubtadaa lasoo qadiraya. waxaad leedahay markaasi oo lamiir ah hiya waaqicadu qiyaamadu weeye khaafidatun tii hoos u dhigaysa weeye, raaficatun tii kor u dhigaysa weeye, laba khabar weye mubtada maxduufa iskale. macnaha waxaa laga wadaa khafli ayaa maalintaas muuqanaya weeye, hoos in loo dhaco oo wala khafli aqwaamin weeye, dad ayaa qoonyaalo ayaa hoos u dhacaaya bidukuulihim annaar weeye, naaray gelayaan. maxaa yeele qofkii naar gala waxa weeye qof khafli uu ku dhacayo hoos u dhac uu ku dhacay weeye, oo aad iyo aad u xun weeye. raaficatuna waxa weeye wala rafci aakhariina, dad kalena kor ayaa maaragtay u dhigaysaa bidukuulihim aljannata, jannada ay gelayaan. maxaa yeele qofkii ilaahay subxaana watacaala janno uu geliyo kor ayuu u kacay weeye. khafligan hadda xisi iyo macnawi intaba waa naqdaa, maxaa yeele jannadu qofka way kor yeelaysaa xagga xisiga iyo xagga macnaha. aalinaalkana iyagana sidaas oo kale weeye, khafligakan iyo rafcigakan loo nisbeeyey waaqicada waa majaasaa la yidhi, oo waxay kamid tahay waxa la yidhaha min isnaadi ficli limaxalihi wa samaanihi ay kamid tahay, xagga markaasi waxa weeye carabiyada. marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala idaa waqtigii yow dhailaahay, kan marka waxaa laga bedelayaa tii hore weeye. idaa waqtigii ayay dhacaysaa u dhailaahay waaqicadu, fujat ilardu ahladay la gilgilow dhailaahay, rajan gilgilid weeye, xurikat xarakatan shadiidatan, markii waxa weeye xarako adag la dhaqaajiyo weeye. carladu way gilgilinaysaa sida sabigu canuga yar oo dharabkiisa uu hirgisaalayo, ilaa markaasi ay dumaan wixii dhismo dusheeda saaran oo ay ka jajabaanaa layidhi, buurihii iyo waxa weeye guryihii iyo wax kasta ayaa ildiraab uu ku dhacaya isdaraanba. ilaa waqtigii yowdha ilaahay subxaana watacaala ayay dhacaysaa, xujat ilardu ahlada la gilgilowdha ilaahay, rajan gilgilid la gilgilo, oo wabusat iljibaalu buuraha la bitiyowdha ilaahay, basan bitay la bitiyo, buurihii markaasi ay didaan oo markaasi ay burburan weeye. oo fa kaana digidna ay ahaatowdha ilaahay jibaashi habaa-an buurowdha ilaahay, mumbasan oo la firdhiyey, beer oo markaasi hawadaas lagu firdhiyo oo lagu sayray oo kale ay noqoto. wa kuntum waxaad ahaanaysiinowdha ilaahay qiyaamada, ilaahay wuxuu la khidaabayaa jin iyo insi, wa kuntum waxaad ahaanaysaan aswaajan sintiyaalo talaasatan oo saddex owdha ilaahay. qiyaamadu markay dhacdo ilaahay wa kuntumtaan shadaab lala khidaabaya jamiiculkhalqi almukallafiin weeye, khalqiga ilaahay dhammaantooda oo mukallafiintaa. macnaha waxa weeye waxaad u qaybsamaysiin dabaa'icdiinna markii la fiiriyo akhlaaqihiina adduunyada aad ku joogteen asnaaf oo saddexa ayaad u qaybsamaysaan weeye. wa kuntum waxaad ahaanaysiin owdha ilaahay aswaajan sinfiyaalo talaasatan oo saddex owdha ilaahay. asnaafta markuu saddexdaaheeday ayaa ilaahay subxaana watacaala meeshaa noo tafsiilinayaa markii si ijmaala ilaahay noogu sheegay oo duuduuba weeye. alla markaa wuxuu yihi subxaana watacaala fa asxaabulmaymanati, midigta asxaabteedii maa maxay tahay udha ilaahay asxaabulmaymanati, midigta asxaabteeda. fa asxaabulmaymanati, midigta asxaabteedii udha ilaahay maa maxay tahay asxaabulmaymanati, midigta asxaabteedu. fa asxaabuda hore waxa weeye mubtada weeye, maaduna waa istifhaamiye weeye oo mubtada oo labaada weeye, wixii ka dambeeyana khabarku weeye. jumladuna markaasi khabrulawal ay noqonaysaa, mubtadahan hadda lafdiga lagu soo celiyane waxa uu ka deeqayaa markaasi raabid in markaasi la helo ayuu ka deeqayaa markaasi, haddii lafdigiisi lagu soo celiyey raabid uma baahna. alla marka wuxuu yihi subxaana watacaala fa asxaabulmaymanati, midigta asxaabteedii waxa weeye asxaabulmaymanu waa kuwa kitaabkooda midigta laga siinaayo. maa maxay tahay udha ilaahay asxaabulmaymanati, midigta asxaabteedu maxay tahay. maa maxay tahay asxaabulmaymanati, midigta asxaabteedu waxa weeye sha'nigooda ayaa la weynaynayaa, maxaa yeele jannay gelayaan, qofkii janna gelayana sha'nigiisu waa weyn. ilaahay haddana wuxuu dhahay wa asxaabulmas'amati, bilixdi asxaabteedi sii hore ila ixraabtahay, wa asxaabulmas'amati, bilixdi asxaabteedii udha ilaahay, kuwa asxaabu shimaala waa kuwa xisaabkooda dirix laga siinayo oo hoogay. maa maxay tahu dha ilahay asxaabu lmasama, dirixda asxaabteeda maxay yihiin u dha ilahay asxaabu lmasama. tan iyadana waxa weeye taxqiirun lishanihim, way shanigooda la xaqeeya. biduhuulihim annaar, maxaayna naaray gelayaan. xortasigiisaba waxa weeye makhluuqa ilaahay waxaa xaqiran oo wax liita ah oo aan qiimo lahaynin wixii ahlu naar ahoo naargelaya oo camalkii naarta ku dhex jira ayaa xaqiran weeye. qofkii waxa weeye mu'mina oo ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisa ku dhex jira jannada ilaahay na gelayane, kaas isaguna shanigiisu waa weyn yahayo qiimo iyo markaasi cadamo kaasaa loo nisbay karaa. kii ahlu naarana waxa weeye waa xaqiran yahay. marka hadda waa qeybta labaad. qeybta saddexaad, wasaabiquuna, kuwa dhaqay ayuu dhi ilaahay. hadda waxa weeye khabarka ulaa'ika almuqarabuuna uu noqonayaa meeshaan, waa mubtada weeye xagga kuma cadfana. wasaabiquuna, kuwa dhaqay ayuu dhi ilaahay. saabiqiinta haddii ilaahay yidhaahdo khilaaf waa ka jira, wase ka waramaynaa. wasaabiquuna, kuwa dhaqay ayuu dhi ilaahay, oo khayrka u dhaqay. daalinku waa ambiyadu leeyahay assaabiquuna oo dhaqay ayuu dhi ilaahay. ta'kiid weeye markaasi shanigoodaa la weynaynayaa. ulaa'ika, kuwaasuu dha ilaahay almuqarabuuna, kuwa la dhaweeye weeye. wasaabiquuna, kuwa dhaqay. assaabiquuna oo dhaqayow dha ilaahay. ulaa'ika, kuwaasuu dha ilaahay almuqarabuuna, kuwa la dhaweeye weeye. darajaadkooda ayaa iyo maraatibtooda ayaa ilaahay subxaanahu watacaala loo dhaweeyey qurbi oo markaaseega macnawiya weeye. allah doortay subxaanahu watacaala ilaahayay jannada ku arkaayaan bukratan wacashiyan weeye. marka iyaga haddii ay xidmada ilaahay u dhaqeen iyo daacada alle jasahoodiyaa waxau noqday inay qurbi ilaahay ay helaan iyo allah inuu doorto subxaanahu watacaala, iidoo markaasi waxa weeye siyaado arrintaasi uga tahay jannada ay gelayaan. maxaa yeele jannada asxaabulyamiinba iyaguba jannada way gelayaan. wasaabiquuna, kuwa dhaqay ow dha ilaahay. assaabiquuna oo dhaqay. ulaa'ika, kuwaas ow dha ilaahay almuqarabuuna, kuwa la dhaweeye weeye. fii jannaati naciimi, nimcadi jannadeedi ay ahaanayaanow dha ilaahay. fii jannaati naciimi, nimcadi jannadeedi ayay ahaanaanow ilaahay. marka hadda markii ilaahay uu dhahay saabiqiinta waa kuwa muqarabiinta, ilaahay wuxuu dhahay jannaatu naciim ayay ahaanayaan. marka yay yihiin sullatunow dha ilaahay, mubtada usoo qadar weeye, amase halkaan inay mubtadaha ka dhigto waa markaasi khabarkaa ka dhigtaa calaa suril mawluunatin, sidaasaana fiican. maxaa yeele haddii meesha mubtadaha iyo khabarka qur-aanka dhexdiisa laga helaayo taqdiir laga maarmo in asaga laysaga dhigo ayaa ka fiican wax lasoo qadiro. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sullatun jamaacow dha ilaahay, oo min alawaliina, kuwa hore kamid ah. iyo wa qaliilun, kuwa yarow dha ilaahay, oo min alaakhiriina, kuwa dambe kamid ah. calaa sururin, sariirayaala korkooda ay ahaanayaan. sururtaasoo mawluunatin, oo la xardhay ayuu dha ilaahay. sullatun jamaacow dha ilaahay, oo min alawaliina, kuwa hore kamid ah. iyo wa qaliilun, kuwa yarow dha ilaahay, oo min alaakhiriina, kuwa dambe kamid ah. calaa sururin, sariirayaala korkooda ay ahaanayaan. mawluunatin, oo la xardhayow dha ilaahay. dahabka laamankiisa iyo jawaahir lagu xardhay ayay ahaanayaan. mutakiiina xaalihiin, kuwa ku dangiiga calayhaa suruurtaas korkeedow dha ilaahay. mutaqaabiliina xaalihiin, kuwa isqaaqaabilaayo. laba xaalo weeye oo khabarkii laga xaalaynaayo. mutakiiinow dha ilaahay, xaalihiin, kuwa dangiiga. calaa sururin, sariir calayhaa ayuu dha ilaahay suruurtaas korkeeda ku dangiiga. mutaqaabiliina xaalihiin, kuwa isqaaqaabilaayo. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala markuu soo sheegay asxaabu lmaymana iyo asxaabu lmashama, saabiqiinta ayaa loogu dabamariyey. saabiqiinta marka haddii loogu dabamariyo ayaga sifaatkooda hal mar ayaa laga baxayaa. waxa markaasi loogugu dabamariyene xigmadaas iyadana waxa weeye culimmada islaamka oo mufasiriintu way ka warameen, waxbaana ka sheegi doonaa. balse hadda waxa weeye wax yar haddii waxa weeye saabiqiintan aynu kusoo noqono. saabiqiinta markaasi waxaa la yidhi waa maaragtay ambiyada weeyaa la yidhi, oo hadda dadka sifaadkan iskale jannada iyo sawaawgan sawaawga noocaanana helaaya waa ambiyada ayaa la yidhi. bacd alculamaai sidaasay qabaan, laakiin hadda sida raajixa waxa weeye ambiyada markaasi waxa weeye ha kamid ahaadaano, laakiin saabiqiintaanu waxa weeye dadka ilaahay iimaankiisa la rumeeyo iyo daacada u dhaqay weeye. xaqa markii uu daahiray oo xaqii ay arkeen dadka iimaanka iyo daacada alla u dhaqay ayaa loola jeedaha layidhi. Culimada qaar waxay yidhaahdeen waa kuwa u degdegay khayraadka weeye, qaar waa kuwa u dhaqay leeyihiin falaa'isha inay soo koobaan. Marka hadda markaan dambo ilaahay uu leeyahay sulatu min alawaliina wa qaliilu min alaakhiriin, ayada laftirkeeda warar fara badan ayaa ku jira weeye. Oo ilaahay wuxuu dhahay asagoo markaasi saadiqiintii tafsiirinaya, waa uu yihi ilaahay subxaanahu watacaala sulatu min alawaliina wa qaliilu min alaakhiriin. Waxaa kaloo hadda la yidhi saadiqiinta intaanan ka bixin waa kuwa iimaanka u dhaqay ambiyada la rumeeyo si cayaana weeye, oo markaasi ambiyadana la kulmay. Oo hadda saadiqiintan culimada qaar waxay yidhaahdeen dadkii ambiyada la kulmay weeye, oo nabi walba dadkii markaasi asxaabtiisa noqday ayaa loola jeedaa, oo ummadaha ummadihii hore iyo kuwa dambe ummadtu maxameda kamida weeye. Maxaa yeele mu'miniinta markii waxa weeye ambiyada ay la kulmaan waxa weeye waa jamaaco fara badan weeye. Mu'miniinta markii ay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, mu'miniinta ayay culimada qaar leeyihiin mu'miniintii ambiyadii ilaahay wixii rasuulkeena ka horreeyay la kulmay, haddii la isku dardaro jamaaco badan weeye. Kuwii rasuulkeena la kulmay calayhi salaatu wasalaamna jamaaco yaray noqonayaan haddii loo nisbeeyo ummadihii hore intu ambiyada la kulanta weeye. Taasina ma ansinaysay dhaheen ummatu maxamed inay ahlujannaha sulusaankooda ay tahay. Maxaa yeele meeshaan waxaa laga wadaa dadkii ambiyada la kulmay si mushaafahatan ayaa saadiqiintan laga wada haalayay. Saasaa markaasaa aa culimada qaar yidhaahdeen weeye. Waxaa kaloo hadda meeshaan la yidhaahdaa oo bacdu alculamaai ay xataa rajaxayaan tafsiirka ibnu kasiirkana aada iyo aada u taqriiriya arrintaas, iyo markaasi waxa weeye ibnu jariir iyo inkastoo ibnu jariir markaasi laba qowlow meesha ku leeyahay, badanaa markaasi muxaqiqiintu ay waa laga rajaxsan yahay leeyihiin. Hadda ilaahay wuxuu dhahay sulatun jamaaco weeye oo min alawaliina kuwa hore kamid a. Marka hadda jamaacadatan markii la yidhaaho ummadihii hore ayay kamid yihiin la yidhaahdo, wa qaliilu min alaakhiriin na jalaalifu wuxuu ku fasiraa ummatu maxamed kamida weeye. Marka waxaa meesha imaanaysa hadda ummatu maxamed ahlujannaha ayagaa ugu badan, oo intii ahlujannaha sulusaankoodu ahlu ummatu maxamed weeye. Haddii saas la yidhahdo markaasi iskaalay dhali karaysaa. Waxaa marka hadda ugu raajixsan in laga dhigo saabiqiinta tan laga dhigo intii markaasi waxa weeye khayrka u dhaqday laga dhigo, oo markaasi waxa weeye sulatu min alawaliina wa qaliilu min alaakhiriina ee markaasi ay noqoto aakhiru haadihi lumma ay noqoto haddaan kuwii nabigeena la kulmay aysan ahayn. Taas hadda markaasi waxaa qaba ibnu jariira qaba, laakiin sida hadda raajixa waxaa la yidhi horta saabiqiintaanu waxa weeyaa la yidhi waa ummatu maxamed aba la yidhi, ummatu maxamed ayaa loola jeedaha la yidhi. Saabiqiintuna waxay noqonayaan kuwii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ahdigiisi joogay, iyo kuwii ahdigii saxaabada joogay, iyo quruuntii nabigu uu sheegay calayhi khayru lquruuni qarni suma ladiina yaluunahum suma ladiina yaluunahum, dadkii nabigu uu dhahay ayaa loola jeedaha la yidhi. Dadkaas ayaa waxa weeye inkooda saabiqiinta ah oo khayrka ku hormaray ayay badnaayeen weeye. Wa qaliilu min alaakhiriinna waxay noqonayaan kuwa yar oo kuwa dambe kamida. Waxaa la leeyahay ummadatan markii ahdiga nabiga laga soo fogaaday ilaa qiyaamada ay ka qunto, inta iyaguna saadiqiinta haddii laysku aruuriyo haddii loo nisbeeyo intii horo waxay noqonayaan qaliilay noqonayaan. Maxaa yeele asxaabtii iyo wixii jaminkooda ku dhawaay lama gaarayaa la yidhi. Saddexdii qarni oo nabiga calayhi salaatu wasalaam weliba halka dambe laga shakisan yahay waxa weeye labadaas qarni oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay dadkii joogay ayay noqonayaano saabiqiintu waaba ummatu maxamed aa la yidhi. Laakiin intii nabiga calayhi salaatu wasalaam la kulantay iyo intii ku dhaweeday ayaa markaasaa sulatu min alawaliinay noqonaysaa, wa qaliilu min alaakhiriinana in yar oo inta dambe kamidana wixii intaas markii laga soo fogaaday wanaagsan oo khayrka ku hormaray ayaa yaraha ayaa la yidhi markii loo nisbeeyay intii hore. Sidaasna waxa weeye waa la rajaxayaaho culummadu markaasi badana ibnu kasiirka iyo khutubo badan saasay rajaxayaan. Marka meeshaan hadda warar aada iyo aada u tiro badan ayaa jira. Horeysaan usoo sheegnay waxa weeye saadiqiinta sulatu min alawaliina waxa weeye saasaa la yidhi, oo ambiyadii hore intii asxaabtooda heedoo la kulanta weeye وقليل من الآخر أنت أصحاب نبينا محايا الأنبياء هذه لا يسكو أروس أنت لكم أنت نبينا لكم أنت أنت أصابدا تسيدنا هو اللي هذا وهذا صلى الله عليه وسلم بعض الحديث سوى أروسي رسولك عليه الصلاة والسلام أعيد أمرك سيدة سورة من الأولين وقليل من الآخرين وحا أمرك أهرمك كأن حيبا للأصحاب تقاركور وكميدها سيدنا عمر بن الخطاب مركا ساسة بعد وحايا سيدة سلة من الأولين وسلة من الآخرين أعيدا سامركا نبي عليه الصلاة والسلام سيد عمر إيه هذه ثلاثة دول أخيه مركا سيد فرحينا ليه مركا سيد فرحين لكن هذا مدى سيدنا الله أكثر كذا كان هروع سيدنا إياه ترجحا في هذا مركا سيد علمودة تقيريا نبي أهل ترجيح من هنا مركا سيد أصول له إليه سبحانه وتعالى علمودة قالوا حيلا ذين صلى ذات معناها نسيني سأكثرية نسيني السيغة ووح يريك رمويل كرسان قارئ بهم مرسى أدوه هذا لنوع عاصة ويكران على سرور نوع الإلهي سرير يالا فرق وضع إيه أهانيان سرور كاسو مولونة أو الله حرلي أجود إلهي أو الذهب كنوع ياسيسة لو حرلي إيه جواهر وي متكيين حالهم كو كدن جيهود إلهي عليها أجود إلهي سبحانه وتعالى سرور كاسو كيف كدن جيهود إلهي متقابلين حالهم كو استقابلة استقابلة يعني دفت مؤمنين تاهد أهل الجماعة وإسوء المعنى يعني وإسوء صوب وقنا يعني أيها مدنا مثل سالقوسيس أسن في المي أيها مركاسي سريره وضع اللب هو بايان وإما سيدونا إلى هذا يام أيها مركاسي إسوء المعنى يعني يدوف وحا دوافع يول إلهي عليهم فرصودة أو خدمة يأليك أول دوافع ولدان ولل يرول إلهي مخلدين أول واريه يدوف وحا دوافع عليهم فرصودة أو خدمة يأليك هذا خدمة يباهي مجلسه لكن على سبيل الاحترام وي الدنيا ذا ايا وحاوية عدد جساء وحيثاي ضبط مركز الى احترام وي ولو خدمة ايا مركز وحاوية ايغنا ما يساسوه كلا لغم السير ايا ولدان ويلال يرغيرون الهي مخلدون اولا واري او اولاد ساق لغيذ الواري او مرنبا وحاوية انان جبوبين الا واحد جانادا سجر او جبوبين وشيران وي جاقوا هذا نول الهي قابي على ايلاد واصا وأقداح وحوي أو أن بدل هاي بس واحد لو قدر سالي إن يسند بين قف كمرك سمو من كا أو وحك على يالي جاءوا عن كابي على إلى دوافع أنو لله سبحانه وتعالى يو أباريقة في اللي على أن بدل مديالو أو مرك سيجون أنا الله هين المال مرك سخور ماني يو تأس ويل خمر يهود إلهي أو من معين الحق إذا سأعطي أيوة إلهي يو تأس ويل خمر او من معين ان دريري سكاسي ووليجي مركاسي او خمرادا هايو انهار في الجنادة كميدة هايوهي ورقي اسمعين انكو ايني مركا خمرادا سأل الله وحيو دهي لا يصدعون لغود افور حنوزين ماهي عنها خمرادا ولا ينكفون لغنا اغلي قرور مايو الالهي لا يصدعون لغود افور حنوزين ماهي عنها خمرادا سول الالهي ولا ينكفون من اللغو اغلي قرور ماهي او اغلي وضو مركاسي قبادين ماهي مدحنا كحنون ماهي سيدة خمرة أجنية أي خلاصنتها هي وفاسية فاسهة الإلهي فاسهة سوى مما فيها يتخيرون أي دورسان فاسهة وكي أيه الدورسان أي اللوكين إياه هي ولحم دائر سيد زيب كي سوى الإلهي أو مما فيها يستهون أيه إشتهيان هي ولحم دائر سيد زيب كي سوى الإلهي أو مما فيها يستهون أيه إشتهيان حق المركة حق استمتاع وحي يكون حيثانا إلهي وحوضها وحور ولهم حاوثنا دور إلهي حور ما قعد عرون إلهي نساء شديدات سواد العيون إن هو المذوق الأدائي هو يعبان حين نقول النواوين نواوين أو قروح ويكون هذا أنوار لسوى مالك النووي حور تأسوه كأمثالي لؤلي لولك مثل كيس الله هو الإلهي المغنون أولا دوري كأمثالي لؤلي لولك مثل كيس الله هو المغنون أولا دوري جزاء جزد رادي صول إلهي أو بما في الوجه يسنعي كانوا هذا يعملون في عمل فلا أما يجيون جزاء لإلهي لا يسمعون مقل ما ينفيها جنادة صحيحة لغوا هذا اللاغي يهود إلهي ولا تأتي من جنبون مقل ما ين هذا الفاحش مقل ما يجب إلا لكن قيلا قول أي مقل ين سلاما سلاما سلام سلام أي مقل ين إلا لكن قيلا قول أي مقل ين سلاما سلاما تبدل سلام سلام أي مقل ين إيه سلام أي ملائكة إياها سلام حشر كين انت أشوف يجيها والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.